Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Investorerne smed hæmningerne og tog mandag på indkøbstur i aktiemarkedet, og der blev både flået amerikanske, europæiske og kinesiske aktier ned fra hylderne ovenpå udmelding om en 90-dages våbenhvile i handelskrigen mellem Kina og USA. Om appetitten og risikovilligheden for alvor tilbage i markedet, det kigger vi på de næste 55 minutter, og det gør jeg sammen med Lav Svendsen her i studiet. Velkommen til, Lav. Ja, godmorgen. Vi stikker også en linje afsted til spekulant Tom Hårgaard, der sidder i London. Vi skal høre, hvordan han har handlet sig gennem de sidste 24 timer. Så smutter vi også omkring Jakob Skåning i Nepal. Han sidder og holder øje med, hvordan kryptomarkedet tærer sig, Bitcoin blandt andet. Vi skal høre, om han sidder og kan holde sig varm. Om der også er kommet nogle positive toner ind i kryptomarkedet, valutamarkedet, han har sagt, oven på den her våbenhvile. Lars Svendsen, jeg kunne godt tænke mig at starte helt der, hvor vi er hjemme og trykke det danske marked. Ja, vi er så ned med... Hvor jeg pisker en stemning i vejret, kan jeg se på den helt forkerte note. Vi er i minus, når jeg kigger op. Ja, vi er ned med 1 promille. Det er jo ikke noget særligt, men altså... Vi har sådan lidt fald lige ned, ikke, og klap hesten, og det er ikke, fordi det var jo ret hissigt i går i Europa, men ikke så meget endda i Danmark, vel? Altså, vi steg 0,4, og tyskerne var op med næsten 2, ikke? Så hvad hedder det? Det var jo sådan lidt mere, gik noget voldsomt for sig mange steder, og så vil sige, Asien i dag også ligger og falder baglæns med cirka 1% penge, så det er sådan lidt, at man sagde, at nu, det gik nok lige... Vi blev lige grebet af stemningen i går. Ja, det gjorde vi nok, ikke? Så der vil sige, så vidt jeg ved, der ikke kommet nogen tweets ud og så videre. Jeg overvejer faktisk at anskaffe mig sådan en Twitter, for hvis det er rigtigt, at han slykker verdens ud. Nu har vi hørt på ham i 2 år, så jeg er ikke rigtig stødt på det endnu, men det var, at jeg skulle blive forbundet med ham direkte. Men så forstyrrer man jo bare min nattesøvn, og han skriver ud både morgen, middag og aften, og altså, det er jo det værste ved det. Men hans for 14 timer siden, der skrev Donald Trump, "I'm certain that at some time in the future, President Xi and I together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major uncontrollable arms race." Så han er jo noget våbenkapløb. Han er videre fra handelskrig til noget helt andet. Ja. Ja, nu taler han om våben, ja. Det kan være det arms links principle, han vil bruge. Nå, men, ja. Men det er jo fint, og det er jo ikke, det er jo også, Europa har jo ikke noget, at skulle have sagt der, kan du høre. Det er dem, der har rigtig atomvåben. Det har englænderne og franskmændene også, men det regner lige ikke for noget skid. Men Lav, vi havde jo lige ventet på det her G20-topmøde i Argentina, som gik ned i weekenden, og hvor altså, at Xi Jinping og Donald Trump, Kina og USA, de blev enige om, at vi trækker lige vejret i 90 dage, hvor vi så kan snakke sammen og finde ud af, om der skal mere told på de forskellige steder. Og så fik vi altså et mindre rally i går, specielt de amerikanske og kinesiske aktier. Mm. Og som jeg så kigger på markedet i dag, så er det ikke en tendens, der holder. Eller hvad? Får vi en lille julirally? Ja, nu er der jo en god gammel regel om de her Fibonacci-tal, ikke? Som du ved med, og der er jo... Er der det? Ja, og det er, at hvis du har haft en stigning, så sagde jeg, nu gør vi det simpelt, ikke? Vi har haft en stigning på 1%, jamen så vil der være et naturligt tilbagefald på 38,8% af det. Det vil sige, altså, så, hvis det er 2% i går, så skulle det falde med 38,8%, og det er så 0,8% i dag. Ikke? Det er sådan, så er du stadigvæk, hvis du holder det under det, så er du stadigvæk for opadgående. Ikke? Altså det er simpelthen naturligt. Nå, men det var for vildt i går, så går vi tilbage. Men hvor langt ned kan du så gå, før at det er neutraliseret, eller... Det er helt galt, og nu er verden på vej i hullet igen. Ikke? Mm-hmm. Altså, der må sige, at det er stadigvæk meget beskedent, hvad der sker. Så vi er, det er bare en naturlig modreaktion. Det er, altså, vi skal ikke aflyse det der positive kursudvikling, som formentlig blev igangsat i går. Men det er jo lidt blandet affære, fordi USA jo ligger så langt foran Europa. Ikke? Altså, USA fra, vi havde det der top sidste år, eller i år var det, det var i år, undskyld, i slutningen af januar. Siden da, der er der jo faktisk sket det, at Europa er faldet, mens USA faldt lidt, og så er de nærmest genvundet det hele. Så gabet mellem Europa og USA i år er jo på 25%. Mm. Det er jo vildt. Det er jo virkelig et... Ja, det bliver jo kun vildere, for du har stået og talt om det her de sidste 3-4 måneder. Ja, jeg mener på en eller anden måde, USA kan ikke ret meget mere, men at Europa skulle kunne komme bevæget op, fordi jeg tror ikke, at USA vil kollapse nedad. Nej, men det var jo så USA, der rykkede i går. Ja, i går, ja, der steg det også, men altså, det gjorde det jo også i Europa, så... Men altså, man siger, at spørgsmålet er ligesom, skal de mødes, eller hvad, fordi det er så altså meget at have opnået så stor en forskel i kursudvikling mellem to markeder, ikke? Og det kunne også se i går for sådan noget som de tyske bilfabrikker, de steg jo omkring 5%. Og det var jo fordi, der var short. Dækning kan vi også høre, når vi får Hovgaard på banen i dag sikkert. At det var vel, hvad der skete, at der havde virkelig været nogen, der har spekuleret nedad, ligesom vi oplever herhjemme en masse aktier. Jo, altså bilsektoren, også chipproducenterne, som jo også har ligget, blandt andet Micron Technology og AMD i USA, som jo også har ligget under finanskrig, steg også. Så altså i lille til suk i de her sektorer, der ligesom har ligget under for handelskrigsretorikken. Ja, så var det jo også det sjove, var også, at så sagde det der, han lavede med at de ville, han kom, fortalte så lidt senere selv, Trump, og at kineserne ville fjerne den midlertidige importafgift på biler i derovre, ikke? Men det, og så sidder han og tager det fra USA, jamen hvem er det, der eksporterer fra USA? Det er Mercedes og BMW. Ja. Fordi det er de her store SUV'er, der mest går, altså den del af det går derovre. Det er jo ikke fordi USA, der var tal for bilproduktionen i USA forleden dag, jeg så, at jeg blev omtalt 4 millioner biler, og de har, producerer man i USA, ikke? Og USA har altså et bilforbrug på, der er på omkring 15-16 millioner biler om året, så det er jo, det er jo ikke ret meget, de selv laver. Lars Svendsen, er verden et bedre sted i dag? End hvornår? I går eller i... Ja, det ved jeg ikke, om den er, men det er måske lidt meget, hvis du kigger på kursudviklingen, er det jo ikke, vel, så kan du sige, så er den jo dårligere, men jeg vil sige, at den er bedre end i fredags, fordi altså, de er jo på en eller anden måde på vej til at sidde i stue sammen, ikke, de to, og den store ballade er jo, at man kan sige, at kineserne har jo undgået, at damphammeren blev knaldet på bordet her, var det ikke 1. januar, med stort set 25% told på alt. Og det vil sige, at man både sætter dem op på de varer, der er i forvejen, og så stort set tog man alt med, ikke? Og det kan man sige, det undgår de jo, ikke? Og de ved jo godt, at de skal give sig. Det er et spørgsmål om, det er jo sådan en stor krigsdans, hvor det skal tage sig ud af noget, og så skal de give sig lidt som muligt, men altså, hvad hedder det, verden er overlevet og kommer til at gå lidt bedre. Det tror jeg, og måske kan vi få det her opsving. Det vil sige, det næste mine, vi kan støde på, der er jo også miner i vandet. Brexit. Det er Brexit, ja. Det er rigtigt. Godt gælde, at faktisk lige om nagt i en uge, den 11. skal der holdes afstemning i det britiske parlament om, man vil tiltræde aftalen. Og det er for mit bedste gæld. Jeg er jo ikke ekspert i England, men og hvis du er, skulle få nogle kloge folk, det var faktisk noget, vi burde gøre her. Få kloge folk herind og snakke. Jeg synes løbende, vi har kloge folk i studiet. Jo, men vi har ikke haft sådan en, der professor lektor i engelsk eller andet. Nej, plejer det at være så sindssygt? Nej, hvad hedder det? Okay. Jeg er jo selv ligesom tog op på Aalborg Universitet. Hvis man spørger nogen, bring til Aalborg Universitet, de svarer på hvad som helst. Mest selvfølgeligheder, som alle de andre også kan, inklusive ham, den gamle politimand. Skilsmidspapirerne, som ligger klar på bordet. Ja, det er de, og det er bare at sige, jeg tror, at hun faktisk punkterer. Ja. Hun får ikke slæbt den hjem, og så bliver der en ballade, som vi har sjældent set. Men altså, jeg vil sige, hvad er England? Ja, England, det er jo en liten skygge af sig selv. Det har været siden 2. verdenskrig, men hvad hedder det, der slæbte de sig jo ihjel, kunne man sige, for at vi skulle blive frie. Men siden da har det jo ikke gået for godt derovre på øen, det kan altså blive virkelig noget råd, men altså jeg tror... Det kan være en trigger for os, som vi kan få smidt i hovedet i løbet af december, Lars Svendsen. Ja, vi skal bare være klar over, at der er noget der, som ikke er godt. Som sandsynligvis er negativt, ikke? Ja. Det er svært at se, at det er sgu ende lykkeligt. Det er ikke sådan en hurra-oplevelse, men måske kan det blive en katastrofe-oplevelse. Nej, det er en lykkelig skilsmisse, hvis den så overhovedet kommer i sidste ende. Vi røg direkte i makrogryden, du og jeg. Ja. Det er jo faktisk sådan, at vi i dagens marked har et årsregnskab ude fra flyselskabet SAS. Ja. Sidste kvartal, der overraskede SAS jo positivt opjusteret for hele året. Som jeg kan se det lige umiddelbart, så er det endnu et godt regnskab, der er landet for SAS her til morgen. Jo, det var sådan cirka en halv gang bedre end sidst, ikke? Og du siger ud med 1,5 milliard. Svenske regner de jo ikke mod 1,1, så det er jo sådan 30% frem. Men det er jo på et moderat niveau. Det er jo et meget, et højt gearet selskab. Det er ikke, fordi de er så meget vild gæld direkte, men det har de jo indirekte, fordi de leaser deres fly, ikke? Så de ejer malingen og de der skilte, de går rundt med, men de har snart ikke andet. Men altså, problemet er, at de er kommet ud og sagt, at så vidt jeg har lige kunne forstå det hele, at de er meget forsigtige med deres guidance. Altså, hvordan går det fremover? Forventninger til 2019. Ja, og der har de jo altså et problem, og det gælder alle flyselskaber, og det er jo så nu, det er olieprisen, ikke? Fordi Det er jo så stor en omkostningskomponent, ligger på omkring en normalt mellem 20-25%. At den svinger jo, der er op i $100, og så er vi ned i alt efter offeren ude, du regner med, altså omkring 60, ikke? Mm. Og der ligger vi nu, og der kan man sidde og sige, OPEC skal holde møde på, var det torsdag? 10. december, ja, der samles. Ja, og hvad kan de blive enige om? Men, den der frem og tilbage, det er også det, der nu kan blive redningen for Norwegian, som en meget klog skrev i en avis, at de jo har været klemt voldsomt her i år, ikke? Men hvis olieprisen kan holde sig hernede, så er det jo lige pludselig, og de ikke har købt olien på kontrakt fremad til fast pris, ja. Så lige pludselig så vælter kuglerne ind i kassevaret igen. Og det er jo der kan man sige, altså de er lidt, de er simpelthen, hvad jeg siger, flyaktier i dag, det er snart ved at blive det modsatte af olie, ikke? Så altså hvis Statoil stiger, hvis olien stiger, og SAS falder, hvis olien stiger, det er, og Norwegian, og hvad de hedder, alt de der, at det bliver sådan noget oliepris, jo. Mm. Det er på torsdag den 6. december, at de olieproducerende lande, de mødes her blandt Rusland og Saudi-Arabien, som også fandt hinanden på G20-topmøde i Argentina. Fandt hinanden på den gode måde. De har jo også nogenlunde samme holdning til menneskerettigheder og den slags. Det passer. Hvorfor skulle de ikke kunne blive enige? Jeg tror måske, de to sad helt alene sammen, uden at jeg jeg billedet. Ja. Men det er og altså udvekslede fiduser, måske. Det måske kunne godt være. Sådan små tricks og den slags. Det kunne man godt forestille sig. I Rusland, der bruger man meget det med bilulykker. Det bruger man stadigvæk. Bremserne svigter. Pong! Så kører der lige en lastbil ud foran dig, og så er du død. Så det var et uheldigt biluheld. Du kunne bare sørge for, at din bremse virkede, ikke? Nå. Det, og så farlige kemikalier, der bliver smurt på folk, de ikke vil have noget med at gøre. Nå, også det. Hvis vi skal lige holde sig til, jeg startede med at snakke om OPEC-mødet den 6., men det virker altså til, at Rusland og Saudi-Arabien allerede har fundet hinanden og blev enige om at holde på hanerne. Og det spil, der gør det ikke så meget, at Qatar har meldt ud, at de ikke længere vil være med i OPEC. Det er ikke det store. Det er jo noget andet jo også. Fordi Qatar, det er noget politisk. Det er jo det, for Qatar og Iran er jo gode venner, ikke? Og Qatar sidder ligesom over på den anden side, fast på Saudi-Arabien, ikke? På vestsiden. Og de har jo et horn i siden på landet. Saudi-Arabien, de har nærmest prøvet på at lave boykot af dem og alt muligt, ikke? Og få andre lande til at boykotte dem. Så derfor er det er jo den der. Og så sidder Qatar, de bor jo på et kæmpe gaslager. Det var den, der A.P. Møller havde olien. Han tjente jo voldsomt på det, men det er jo gået videre nu. Men de har sidder på en af verdens største gaslommer. Ja. Som de jo så også sælger, men derfor er de ikke helt så gode venner med hinanden dernede. Nej. Hvis vi lige vender tilbage til SAS, som er ude med regnskab her til morgen, Lars Svendsen, hvor de altså gælder ikke så godt på 2019, og det betyder altså, at investorerne ikke er så glade. Aktien sætter sig 2%. Ja. Vildt er det jo ikke. Hvad med de her overtagelsestilbud, der hænger i luften på forskellige flyselskaber? Er det noget, SAS er en del af det spil? Wow! Forstod du det? Nej, den var jo faldt jo til jorden, den med wow, der var ved at blive købt. Men hvad hedder det? Du skarp her til morgen. Hvad bare? Du er skarp her til morgen. Jamen, jeg var engang fløjet med dem, jeg blev helt forskrækket. Også fordi de løb rundt i noget tøj, som man, de der absurde klædedragt, de der stewardesser, som gik rundt i. Men hvad hedder det? Det er ikke alle, der er enige i den vurdering. Nej, sikkert ikke. I hvert fald ikke ham, der har flyselskab. Men altså, det er jo en branche, der er under koncentration, ikke? Og så kan du sige, at SAS er jo lidt ude i hjørnet, hvor at de store flyselskaber er jo ikke så meget for, at de behøver ikke købe. Det er jo bedre for dem at beholde strukturen og vente på, at de falder døde om, end det er at købe dem. Hvorfor skal du købe noget, hvis de falder døde om? Altså du kan se, British Airways købte sig en lunds af Norwegian, så der kom et stykke, så sagde de, nu har vi fået kigget ind i butikken, så vi siger nej tak, ikke? Og det er, der kan man sige, at SAS er jo også lidt i den situation, ikke? Fordi man kan jo købe SAS i dag, fordi staterne har jo solgt ud nu. Det har de. Jeg har ikke solgt så meget. Danmark holder fast. Vi er jo langsomme med at tænke herhjemme, ikke? Men nordmændene og svenskerne, selv svenskerne er begyndt at sælge. Og her så sidder vi stadigvæk på vores 20-tunnel land og ikke ved, hvad vi skal gøre. Og vi har jo også den her store indenrigsflyvning, ligesom de har i Norge, ikke? Som er meget, meget det er vigtig infrastruktur i Danmark. Men især når det er DAT, der flyver til Bornholm. Ikke? Men vi har slet ikke vågnet op endnu. Men det er jo bare for dansk politik. Men du jo, har også valgt at sælge SAS ud af din portefølje for ganske nylig. Men det var fordi, at vi havde den her nedtur, så tænkte jeg, at den havde holdt meget godt ved. Og hvad hedder det, så var det måske lige tid til at skaffe nogle penge til et eller andet nyt eventyr. Det skal vi vende tilbage til, hvilke eventyr Lars Svendsen skal ud med i på aktiemarkedet her. Men inden da, så skal vi lige omkring noget kryptoeventyr sammen med Jakob Skåning. Ham fanger vi her lige om lidt. Det er tirsdag, hvis du skulle være i tvivl om det, så lytter du til Millionærklubben på Radio 24/7. Jeg har Lars Svendsen med mig i studiet. Vi får Tom Hårgaard med os lidt senere. Du kan være med os som altid, hvis du har nogle spørgsmål, så foregår det på vores sms, der hedder 42 600 247. Der kan du altså skrive ind, hvis du har kommentar eller spørgsmål. 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Jakob Skåning, velkommen til Millionærklubben. Mange tak. Jeg skal prøve at følge med hurtigsnakkeren Lav. bare lad være med det med det samme. Vi har dig med for en Skype. Du hænger ud i Nepal, det har du gjort i et stykke tid, men der har du fingeren på pulsen på kryptomarkedet. Hvis vi starter med Bitcoin, som jo er storebroren, hvis vi taler de her 500-600 kryptovalutaer, digitale valutaer, vi har i spil, så har den jo sat sig, hvad er det, 80% for toppen de glade dage sidste år. Hvorfor skal man overhovedet beskæftige sig med Bitcoin og dets lige, Jakob? Jamen, det skal man jo ud fra princippet, at man skal købe lavt og sælge dyrt. Det er rigtig, rigtig nemt at sige, og det er rigtig, rigtig svært at gøre. Det var svært i 2014 og 2015, og det er også svært at gøre nu, når alle medier skriger, at Bitcoin og kryptomarkedet generelt er død. Ja. Men køb lavt, det er nu. For mig er det nu. Det betyder ikke, at man skal gå all in eller købe hele sin position, men stille og roligt nedad. Hvor længere ned vi ryger, hvor mere køber jeg op. Så det er den tekniske grund. Det er den tekniske grund, Jakob. Du har været med os i 2 års tid, og du er professionel krypto-trader og lever af det. Jeg skal lige høre dig, hvad er dagens kurs på Bitcoin? Den ligger lige omkring $3,800, hvor den har svævet de sidste par dage. Lige omkring support, op mod 4,4200. Ja. Det er der, vi ligger. Hvad er det næste? Jeg synes, for de gange, vi har tænkt, nu er den selvfølgelig røget ned, men jeg synes næsten, at 6.000 var det der support, hvor man sagde, så kan det ikke blive meget værre. Man kan sige, at det her washout, vi har fået her under 6.000, det er nok fuelt meget af, at der er mange, der har tænkt lige præcis det, du siger, at vi havde et supportområde, og det er jo så både håb og frygt, der har gjort, at vi har fået det her større washout i min verden. Altså, når vi først faldt under 6.000, jamen, så trigger du alle de her stop losses, og folk begynder at shorte osv. Jeg siger, hvis det her supportområde ikke holder 3500, jamen, så er det næste naturlige, det er 3000. Og det næste naturlige, det er så 2000. Der er en lille finurlighed. Hvis vi rammer 3000, så har vi lavet ca. 85% retracement, hvilket svarer til det samme, som vi gjorde i 2014, da vi lavede fuldstændig samme forløb i virkeligheden. Under det, så falder markedet mere den her gang i et mere likvidt marked, end det gjorde sidst. Mm. Så det bliver spændende at se. Men Jakob, hvad er det, der har trigget den her? Altså, jeg er med på, at der var en voldsom hype ind i det her marked sidste år, og mange spekulanter, der selvfølgelig også løb med i markedet. Nu går det så den anden vej. Er det short-positioner? Er det, fordi der er mange, der er ligesom handlet ind i det her for at komme med på de her ICOs, børsnoteringer og købe de her token? Eller hvad er det, der skyldes, at vi ser det her voldsomme fald? Jamen, det er helt sikkert en blanding af mange ting. Altså helt nøgternt, så havde vi en boble sidste år fra 1.000 til 20.000. Og en naturlig reaktion, ligesom Lars sagde med det her Fibonacci retracement, så kommer der en modreaktion. Det er helt klart en del af det. Så har vi haft alle de her ICOs her, og de her ICOs, som har fået 100 millioner eller en milliard dollars værd, de begynder at kapitulere også. For det, man skal tænke på, en ICO, det er en startup-virksomhed. Mm. En startup-virksomhed er ikke nødvendigvis gode trader. Så når de ser deres, lad os sige, 100 millioner dollars forsvinde stille og roligt, fordi mange af dem er bygget eller har fået Ethereum ind, som er faldet fra $1,200 til nu omkring $100. Jamen, når de begynder at falde, så begynder de at kapitulere, fordi de begynder at sælge bunden. I virkeligheden er de bare dårlige trader. Og det øger selvfølgelig den her acceleration. Det er nogle af de grundtanker, jeg har. Men bund og grund, vi havde en boble sidste år, den er sprunget, og nu er det spørgsmålet, hvor langt ned vi skal. Må jeg spørge dig om noget? Kan man short-sælge det der marked? Det kan man vel nok, eller hvad? Ja. Det kan man helt bestemt. Man kan også se, hvor meget. Jeg tror, der er omkring 30.000 bitcoins short på en exchange lige nu, der hedder Bitfinex. Og det kan man følge med i. Og det ligger omkring all-time high. Og 30.000 bitcoins gange 3.500 dollars eller 4.000 dollars, jamen det er også en god slat mønter. Mm. Mm. Er det så det, du lever af nu? Og du skal jo leve af noget. Hvad tjener du penge på lige nu? Jamen, jeg tjener penge på at have... Jeg tjener ikke decideret penge på nu. Jeg vil hellere bevare mine værdier. Okay. Jeg vil gerne vende tilbage til din portefølje. Jeg skal lige have lige et spørgsmål til sådan på de overordnede tendenser, Jakob Skåning. De her kryptovalutaer, de bliver jo foregår via mining, som jo også må koste noget. Nu ved jeg ikke, hvor meget det koster, men hvornår er det tipper, hvor at det er dyrere at lave de her kryptovalutaer, end hvad du egentlig kan, hvad de er værd? Jamen, det er jo utrolig svært at svare på, og der findes 1000 forskellige svar på det spørgsmål. Men mining foregår på den måde, at hvis nogen ikke synes, det er profitabelt og stopper, jamen så kommer kravet for at mine en ny bitcoin til at falde. Det vil sige, lad os sige, 10% af minerne stopper, jamen så vil sværhedsgraden for at mine en ny coin falde. Og det, i bitcoin gør det hver 14. dag. Mm. Så man kan ikke bare sige, at der er et eller andet 5.000 dollars statisk pris, og sådan er det for 2 år siden, og sådan er det i næste 5 år. Så det er et flydende pris, det koster at mine. Mm. Jeg er ikke specielt rolig for hele den problematik med mining og miningomkostninger. Det må jeg nok indrømme. Og det tager du meget afslappende. Jakob, her i sidste uge, der var jeg til en stor blockchain- og kryptokonference i Barcelona, hvor en af samtaleemnerne var, hvor er de institutionelle investorer i det her game? Altså, hvor er bankerne, hvor er hedgefonde, hvor er pensionsfondene? Og hvad er det, der holder dem væk fra det her marked? Er det frygt, angst, uvidenhed, eller er det klogskab? Kan du, nu har du siddet fuldt det her marked i 2-3 år, kan du mærke et skub ind fra, man kan sige, en interesse fra, hvis vi kalder det, de gamle penge i markedet? Ja, det kan man helt sikkert. Man kan sige, det der holdt dem ude i 2017 i min verden, i hvert fald sidste halvdel af 2017, det var et klogskab. For det er sådan med institutionelle investorer, det er, at de er kloge penge. Kloge penge køber ikke ind i en boble, som vi var i. Man kan argumentere for, om det er måske dem, der i virkeligheden skubber prisen nedad for at købe op billigt. Men JP Morgan, Goldman Sachs, store hedgefonde med 10 milliarder dollars plus, begynder at allokere bitcoin. Og det er ikke noget, jeg bare påstår. Det er noget, der er helt offentligt. Mm. Så der kommer stille og roligt en større og større infrastruktur. Udover det, så kommer BACT, New York Stock Exchange, Nasdaq osv. kommer med futures desk, trading desk her i starten af 2019, som bliver settled i bitcoin. Og mit gæt er, at vi kan få et større fald her i december måned. Der er mange, der sælger i positioner, de har tab i, for at kunne trække selve skatten fra. Det ved Lav sikkert meget mere om end mig. Ikke du. Nej, der var du lige min redningsmand. Men i starten af 2019 kunne man sagtens forestille sig, at markedet begynder at få en... Jeg vil næsten ikke sige hype, fordi så sammenligner man med 2017, men begynder stille og roligt at få den positive momentum tilbage. Mm. Det kunne i hvert fald være et gæt. I den her snak, Jakob, der koncentrerer vi os om den spekulative del, med, at du lever af og sidder og trader de her kryptogold. Ja. Og sidder du på motorvejen i Nepal? Nej. Tæt på. Ja, tæt på. Og så lader vi den her, hvad de egentlig er værd, man kan købe for det. Jeg så for nylig, at man blandt andet nu kan betale sin skat med krypto med bitcoin i Ohio i USA. Og det ved vi, at man også kan i SUG i Schweiz. Så der begynder altså at komme også en værdi ind i det her. Men for at vende tilbage til Lavs spørgsmål, Jakob, din portefølje, din kryptoportefølje, din wallet, hvordan ser den ud, PT? Jamen helt overordnet set, så er jeg køber nu, i stedet for sælger, som jeg var i december. Og jeg tænker langsigtet lige nu. Jeg mener, vi er tæt på eller i akkumuleringsfasen, så jeg tænker 2020, 2021, de store markedscykluser. Så jeg er begyndt stille og roligt at akkumulere forskellige coins. Det er blandt specielt bitcoins naturligvis. Mm-hmm. Tezos, som jeg også har snakket om før inde hos os, som er en ny Ethereum-konkurrent, uden at gå for meget teknisk. Zcash, som er sådan en anonym coin, der har en masse gode nye teknologier, som både bitcoin og andre coins begynder sig af at kopiere. Mm-hmm. Det er sådan de tre hovedcoins, jeg akkumulerer. Så har jeg noget andet småtteri. Men det er mere den der shotgun-metode, hvor man køber lidt, der er faldet rigtig meget, og så ser man, kan få et bounce op, når markedscyklusen vender. Nu er det jo, at de her kryptovalutaer, de bygger på den teknologi, der hedder blockchain. I den du har vi også talt meget om Ripple, og jeg kan se, der er også nogle spørgsmål her. Hvor har du den henne i dit univers, Jakob? Jamen, Ripple er en lille smule speciel i forhold til mange andre, og jeg har før kommet galt et sted ved at ikke at tale så pænt om den. Jeg ejer selv nogle Ripple, som jeg har købt rigtig, rigtig billigt for 2 år siden, og dem holder jeg egentlig stadigvæk. I min verden, så findes der 2 asset classes lige nu i krypto. Der findes Bitcoin, og så findes der alt andet. Og jeg tror ikke, at altcoins generelt set får luft og momentum, før Bitcoin giver dem lov. Det kan være, at der er nogle enkle, der skyder afsted. Jeg har haft Factum, som jeg købte billigt og er oppe 300% på en måneds tid på. Men det er enkeltsager. Før Bitcoin ligesom giver luft og enten bliver flad eller begynder at skyde op mod 6.000 eller måske over, jamen så tror jeg ikke, at altcoins i sin helhed begynder at få luft opad. Når du siger altcoins, hvad mener du så, Jakob? Så mener jeg alle kryptovalutaer, der findes ud over Bitcoin. Tak. Der har været en diskussion de sidste halve års tid. Det har vi også haft her i studiet, blandt andet med Lars Seier fra Seier Capital, og den var der også på den konference, jeg var til, om Bitcoin er ved at dø, om der ligesom den bliver overhældet af nye og forbedrede teknologier, så den egentlig har trukket den første bølge, og så skal vi til at møde en anden bølge i 2019 med coin, som vi ikke kender navnet på endnu. Hvor er du henne i den historie? Som udgangspunkt, så tror jeg ikke, Bitcoin er ved at dø. Den historie, der bliver fortalt nu i mange medier, det er en fuldstændig samme historie, som det blev fortalt i 2013 og 2014. Og så kom der forskellige coins ud, og Ethereum var en Bitcoin-killer, men faktum var, at det var en, der havde nogle fuldstændig andre applikationer og formål. Mm. Jeg tror ikke, at Bitcoin er ved at dø. Jeg tror, at Bitcoin bliver ved med at være den største af mange forskellige grunde. Men jeg afviser ikke ideen om, at der kan komme noget nyt. Jeg er jo ikke på den måde en teknisk analytiker sådan ned i dataen. Så det skal jeg ikke kunne afvise. Men for mig at sige, så er Bitcoin altså milevidt. Men måske kommer der en ny morgen, og så må vi se på det. Så tager vi den derfra. Du er teknisk trader, kan jeg høre, og du er spekulant, og du tager markedet dag for dag, Jakob Skåning. Men du har jo et afsæt i de traditionelle aktiemarkeder, og hvis vi kigger på krypto som samlet kasse, et asset, hvordan skal man så behandle det som investorer, tænker du, hvis jeg vil sammensætte en fleksibel og lækker portefølje, hvor jeg har aktier, obligationer og måske noget kryptovaluta og i den dur? For det første, så skal man behandle det som en hver anden. Altså ligesom at lave måske ikke shorter eller begynder at handle korn i Chicago. Så skal man behandle krypto med professionalisme, og så skal man finde i min verden, så findes der metoden, der hedder, at man køber lavt og sælger dyrt, som jeg har sagt. Og det betyder, at man finder nogle enkelte kvalitetscoins, man kan tage dem, jeg har taget, man kan tage nogle andre, og så begynder man at følge dem stille og roligt. At begynde at daytrade det, eller begynde at shorte Bitcoin, når vi er faldet 80%. Altså alt det skal man lade nogle andre om i min verden. Mm. Og så skal man generelt bare begynde at følge med i markedet. Hvad har et spørgsmål, inden vi slipper dig og giver dig tilbage til kørende i Nepal? Hvad har dit afkast været et år i din krypto-portefølje, Jakob Skåning? Jeg tror, jeg er nede omkring 15% overordnet set for år til dato. Mm. Og du, i min portefølje. Men du tænker stadigvæk godt, at vi kan komme lidt længere ned? Jeg tænker bestemt, men jeg tænker hele tiden i muligheder og sandsynligheder. Så min mulighed er, at vi skal ned under $1,000. Sandsynligheder, så tror jeg, at 2.000 er noget af det. Ja, 2.000 er noget af det, vi rammer, og så tror jeg, at vi finder en anden bund der. Jeg tror, der er rigtig mange af de her hyper-traders, som kom ind i slut 2017 specielt, som er blevet skubbet ud igen. Og det er synd at sige det, men det er de nye penge, der kom ind, de uerfarne trader, dem, der køber ind på håb, Gud og Faderland, var jeg ved at sige, det er dem, der skal ud af markedet, før markedet kan begynde at stige igen. Mm. Ja. Må jeg godt spørge om noget? Hvordan holder du humøret op, hvis du sidder og siger, at den er i hvad hedder det, knap 4.000, du sidder og siger, ja, det kan godt være, den går i 1.000. Det er altså en fjerdedel. Hvorfor lukker du ikke hele møget ned og kigger ud over bjergene derude? Vil du gøre det, hvis din aktieportefølje jeg har jo sagt på aktier, der er jo så altid 70% investeret, det bevæger sig også fremad, ikke? Men altså, hvis du ser i den trussel i møde, så var det ikke bedre bare at slukke fra radiatoren og lave noget andet? Men Lav, det er jo fuldstændig samme strategi, jeg gør. Jeg solgte bitcoin i 20.000, også længere nede, men solgte i 20.000, med forventning om, at den her bobling skulle springe. Så i virkeligheden, så hvor længere ned markedet falder, hvor mere glad bliver jeg i virkeligheden, hvis jeg skal tage det meget hårdkogt. Fordi jeg tænker, at vi går ind i en ny markedscyklus, så hvis jeg kan købe bitcoin til $2,000, som om to år, tre år, går igennem all time high, over 20.000 og mod 50, jamen altså, hvorfor skulle jeg ikke være lykkelig? Men vil det så sige, at du har, hvis nu sad og sagde den der med, hvor stor vægt har du inde på spilbordet, så vil sige, så i øjeblikket, så har du ikke andet end sådan 15-20% inde på spilbordet? Altså, du kan tænke dig 5 gange så stor. Jeg har både noget langsigtet, hvis vi snakker i kroner og øre, så har jeg både noget langsigtet og noget, jeg har købt stille og roligt. Jeg har omkring 30% af min portefølje i kontant lige nu. Klar til at købe mere op. Jeg har købt et sidste spørgsmål, inden vi slipper dig. Sådan aktiemarked relateret, så taler vi jo handelskrig, vi taler Brexit, vi taler stigende renter. Hvad taler man om i kryptomarkedet, der hiver og flår i udsvingene? Af negative ting, så taler man om, at SEC, security-myndighederne i USA, begynder at cracke ned på de her ICOs. Altså finanstilsynet i USA, kan man kalde det? Ja, lige præcis, har reklameret for dem, uden at disclaime, at de har gjort det. Det er den negative ting, og ellers så er det altså lutter positive ting. Ja, altså, helt fundamentalt i bitcoin og kryptomarkedet har aldrig været mere positivt i min verden. Det er store, altså New York Stock Exchange, Nasdaq, BARK, som er en stor fond, store hedgefonde, alle store banker i USA og i omverdenen, de er interesserede i det her, har lavet trading desk, putter altså 400-500 millioner dollars i at gøre det her. Så det er super, super positivt. Lige nu bliver det ikke afspejlet i prisen, og det kan man også tage som en god ting eller en dårlig ting. Jeg tager det positivt og tænker, at jeg køber rigtig, rigtig billigt i forhold til alle de her fundamentale nyheder. Men jeg er bare positiv. Det kan jeg høre, men rent teknisk så er du også med på, at vi godt kan se en bitcoin i en 1000. Jamen, muligheden er der. 100% sikkert. Ja, det er også tænker, muligheder og sandsynligheder. Alt kan ske, og det er desværre, der er mange, der bliver skuffet, men det er desværre sådan, jeg tænker. Så jeg kan ikke komme med svaret om, vi skal ned i 1000, eller vi skal op til 10.000 i morgen. Jakob Skåning, når vi får dig hjem fra Nepal, så kommer du med her i studiet, og så skal vi endnu en gang også finde ud af, hvordan vi egentlig kommer rundt og trade det her kryptovaluta-område. Og selvfølgelig også en fundamental snak. Tak for din tid, Jakob, og fortsat god tur i Nepal. Tak skal du have. Så vidt altså Jakob Skåning, som vi har haft med os med en kryptoportefølje i et års tid, eller to, for ligesom at have fingeren på pulsen, kan vi så godt kalde det, i det her marked, som godt kan være lidt svært at forstå, for at sige det lige ud. Så har jeg stået og fået en god idé, mens I snakkede der. Har du det? Ja, udover at synes det er fantastisk, at vi kan tale rundt om det halve jord og pædagog, kan jeg sige. Men ja. Hvis I nu har det der med, at der jo nu havde ham der Uffe, som jo trætter os med alle sine påfund, han ikke vil holde jul og alt det der. Uffe Elbæk. Så vil jeg sige, hvis du har brug for en gave, som ikke er noget, og som ikke forurener, så er det jo at give en bitcoin til jul. Så er det slet et problem, hvordan man får pakket ind, men jeg tror, det ikke er simpelthen alle løsningen i... på det. Ja, men jeg tror ikke alle er enige i det, at den ikke forurener. Der er jo noget omkring, hvordan du miner det her, hvad det bruger. Nå, der noget computerkraft, det ser vi bort fra også de der datacenter, der bruger lige så meget strøm som hele Danmarks befolkning. Det ser vi bort fra, det er moderne tider. Det vi ser vi bort fra kryptoverdenen og tilbage til aktiemarkedet, hvor vi har det lidt mere som en fiskevand. Jeg skal lige høre dig, hvor har vi et genmap her til morgen? Det var jo Jan van der Winkel, der var på scenen tidligt i morges til den store ASH-konference i San Diego og fortælle om deres Alexas fortræffeligheder. Jeg tror ikke, der kom noget nyt ud, men hvad siger investorerne? Det må han jo heller ikke sige. Så skal han jo sende lige et brev først til børsen, ikke? Altså aktiemarkedet først, ikke? Så må han godt sige alt muligt, men den falder 3,25% og ligger 1001 nat til eventyr. Så den klarer sig jo sådan, i den forstand klarer den sig jo sådan set meget godt. Den var nede at vende på 800 for 3 måneder siden, ikke? Så den er jo der kommet meget pænt igen, men den ligger der og kigger og venter på skæld. Man kan jo sige, den har jo nok som aktie, dels er den jo basalt set meget pænt højt vurderet, ikke? Men den har jo heller ikke nogen, altså nogle gange taler vi jo alt det her begreb, det hedder en pier, og det betyder jo ikke sådan et sted, hvor skibet går til kaj, det hedder jo også en pier, men det er en, hvad hedder det, at man har noget sammenligning med, og hvor ligesom laver sådan et, det er bedre at have flere selskaber af samme slags, fordi så kan du ligesom spejle dig i hinanden, og så reagerer den ene, og så stiger den anden, og så videre. Og der kan man sige, at han er jo sådan lidt alene i Danmark, Fordi vi ikke har, altså fordi det er jo kræftmedicin, ikke? Hvor, og det kan også godt måske også bruges til andet til, hvad hedder det, til gigt, ikke? Mm. Men altså, det er jo det, det handler om. Og der kan du sige, at der er ikke nogen andre, han ligesom sådan umiddelbart kan, altså vi har Onkseo og sådan noget, men han er jo ikke rigtig kommet nærmere sig mål overhovedet. Jeg ved ikke, nu siger du kræftmedicin. Jeg ser lige her en sms fra Peter, der har skrevet ind på 42 624 7. Var så heldig at købe Tesaro TSRO for et par måneder siden, og i går sprang den sig op med knap 59%. Det skyldes en aftale med GlaxoSmithKline. Du var også omkring den, da vi lige mødtes her til morgenbordet, ja. Lars Svendsen. Peter vil selvfølgelig gerne vide, om han skal sælge nu. Ja, det skal han jo. Altså, det, når man er i sådan en situation, hvor den er røget, den er jo gået hjem, ikke? Det var faktisk, jeg har aldrig hørt om et selskab. Det var Christoffer Wold, som for ikke så længe siden gjorde mig opmærksom på den. Ja, jeg kan se på hans Twitter-profil, at han desværre fik solgt lidt for tidligt. Ja, men han havde så trods alt noget af vejen op, men hvad hedder det? Er du siger, når det kommer op der, så er spørgsmålet jo kun, om man tror, at der kan komme et bedre bud. Fordi hvis, det er jo klart, at hvis nu kommer Glaxo med et bud, ikke? Og så hvis så Novartis kunne finde på at byde 100 i stedet for de der 75, de har budt $75, så er det jo klart, skal du ikke sælge. Så derfor kan man sige, at man skal nogle gange, hvis man ikke skal bruge pengene, fordi tit så har vi jo sådan nogle private mennesker, der med at sige tak for det, der er kun $1.50 op, den koster 73,5, ud med den og gå i gang med noget andet. Men hvis du ikke mangler pengene, altså har likviditeten til dig og ikke har andre eventyr, du er begyndt på, så hold lidt ud, fordi så er det jo, altså risikoen er jo, at selvfølgelig, at det kan være, at de trækker budet, ikke? Og så der går kæl i det, eller myndighederne ikke godkendt eller andet, og så falder det til jorden, så ryger den jo tilbage. Men chancen er jo også, at der kan komme et bedre bud. Det er der, og jeg ved... Så hold ud. Hold ud, og vi har Christoffer Wold med i morgen. Men lige nu, der skulle vi gerne have Tom Hårgaard med os. Velkommen til, Tom. Hej. Hej. Godmorgen. Tom Hårgaard, jeg fik en sms fra dig. Det var i går morges. Et bjørneblodbad venter. Var det det, vi fik i går? Ja, det tror jeg, vi fik. Jeg blev en af... Rolig nu. For at svare på dit spørgsmål. Jeg tror, det, der skete i går, var, at vi fik nogle gode nyheder ud af G20-mødet. Det er hvad vi alle sammen ved. Og så tror jeg, at... Jeg tror, jeg beskrev for dig, hvad der skete den 19. september 2008, hvor aften før, der havde det engelske finanstilsyn forbudt af alt shorting af finansielle aktier. Og som følge af det, der steg nogle af de finansielle aktier med 50-75% i løbet af morgenen den 19. september, for derefter at falde tilbage næsten uændret for dagen. Og det vi så i går var på en eller anden måde meget lig det, vi så tilbage i 2008. Markedet steg meget voldsomt, men var ikke i stand til at holde fast i de gevinster, vi havde vundet for morgenen. Og så ser det egentlig bare resten af dagen. Og når vi så kigger på, hvor vi er i dag, jamen, altså, vi er sådan mere eller mindre uændret fra, hvor vi åbnede mandag morgen. Så jeg tror, der er en sund grad skepsis blandt investorer over, hvad der egentlig skete i den weekend. Og nu har vi så en national dag i USA i morgen med George Bush seniors begravelse. Og først derefter, en af mine venner beskrev rigtig flot, at den her fuldstændig fænomenale selviscenesættelse, som Donald Trump han er formår at lægge for dagen igen og igen, betyder, at vi... Det kan da godt være, at der er nogle gode nyheder ud af weekenden fra G20-mødet, men vi er egentlig ikke 100% sikre på, hvad ramifikationerne for dem er, og om den her 90-dages grace period i bund og grund betyder noget, eller de så bare klamrer i totterne på hinanden igen efter de 90 dage. Og 90 dage i aktiemarkedets regi er altså ikke noget, man råber hurra over, som får folk til at købe, hvis de så ved, at det er 90 dage, så er vi tilbage, hvor vi var. Så det er ligesom, rammerne, vi befinder os i lige her nu. Nu havde vi Henrik Drusebjerg med fra Carnegie i går, som sagde lidt det samme som dig, Tom Hårgaard, også det her med, jamen altså 90 dage, det er jo ikke noget, vi kan bruge til noget. Plus af de 90 dage, der kan de jo også kaster alt muligt i hovedet på hinanden, både på Twitter og også fysisk. Så det er ikke, fordi vi sådan har ro og kan læne os tilbage og drikke rum toddy. Tværtimod kan det jo blive endnu mere volatil, end vi har set frem til nu. Ja, det har du fuldstændig ret i, og det har Henrik fuldstændig ret i. Og Henrik sidder i en meget anderledes situation, end jeg gør, kvæg det, at han tager de her længere betonede beslutninger, som jeg selvfølgelig også kan tage, men jeg ikke nødvendigvis skal tage, men det skal han tage, og derfor er jeg egentlig ikke overrasket over det, der skete i går, at du ser markedet bluse op, og jeg tror, at mere det var en funktion af kortpositioner, der blev lukket, ud af en frygt for, at det skulle måske starte et eller andet December rally, men da køberne så ikke trådte ind og ligesom formåede at holde markedet på det der niveau, efter at kortpositioner var blevet lukket, jamen så ser vi resten af dagen, og det så vi også i USA. Vi så det meget dramatisk i USA, fordi næsten alt, hvad der var steget i løbet af natten og om morgenen, jamen det forsvandt som duk for solen i løbet af eftermiddagen. Og det er egentlig ikke noget specielt sundt tegn for et marked. Det er ikke nødvendigvis negativt heller, men jeg tror, det går lidt tilbage på sidste operat, hvor jeg siger, jeg har heller ikke de helt store forventninger til december måned. Nej, det må jeg nok sige, men du siger jo selv også, at de amerikanske indeks, de fes jo også lidt i løbet af dagen. Hvordan havde du gjort dig klar til mandagen, sådan helt konkret handelsmæssigt, Tom Hårgaard? Jeg begyndte allerede om morgenen at købe meget aggressivt op, fordi det her mønster er et mønster, som jeg havde set før. Og der, hvor jeg havde en fænomenal dag i går, jeg har en Telegram-gruppe, hvor jeg sender mine signaler ud. Og det var den største dag, vi nogensinde har haft inden for den her Telegram-gruppe. Men min fejl i går var, at før jeg begyndte at sælge kort for tidligt, og den anden fejl, jeg så gik i går, det var, at jeg tog mine gevinster for tidligt på de short positioner, jeg så fik etableret senere. Men på det tidspunkt havde jeg altså også handlet i en 12-13 timer, og jeg tænkte, nu kan jeg altså heller ikke mere. Men når man begynder at blive ældre, så er det at stige på en skærm i 12-13 timer, så kan det godt gå hen og blive, så mærker man alderen, Pernille. Nå. Ja. Er det de indeks, du handlede, Tom, var det de amerikanske indeks, eller var det også over i noget? Det var DAX. Det var ikke de amerikanske, det var de tyske. Ja, det var det tyske og det amerikanske, og så det, der så egentlig er meget pudsigt ved her, det er, at dem, der holder øje med oliemarkedet, også ser den her fuldstændig identiske korrelation, der er mellem oliemarkedet og Dow Jones. Så når Dow Jones stiger, så stiger olie, og når Dow Jones falder, jamen, så falder olie, og de stiger og faldt nærmest i takt med hinanden point i går, så jeg var også kort oliemarkedet. Så sådan for det korte basis var det inden for dagen var det en ganske god handelsdag. Men som investorer, altså jeg har jo også min Radio 24/7 portefølje, hvor jeg er 300% lang DAX'en, og jeg er lang Facebook, og det var da noget af en forvirrende dag. Du Facebook var op med et par dollar eller tre, og det mere eller mindre også forsvandt i løbet af eftermiddagen. Hvis jeg skal give et objektivt bud på, hvor DAX'en skal hen lige nu, så må jeg nok sige, det ved jeg ikke. Jeg håber på, at det skal opad, og jeg har en lang position, men jeg er da ikke fuld af hvad hedder det, at få trykket over, hvad jeg så i går. Overhovedet ikke. Du ser ikke julemanden lige om hjørnet, kan jeg høre, når vi handler om aktier. Han er i hvert fald ikke. Han har ikke ringet på min dør endnu. men det går også lige nogle uger endnu. Tom Hårgaard, jeg har talt løbende, det har du, den dialog, du også med Lars Svendsen, omkring det her store gap, der er mellem de amerikanske marked og det europæiske, hvor vi kan simpelthen ikke få de europæiske aktiemarkeder med og have den her optur, som det amerikanske aktiemarked har oplevet. Ser du nogen tegn, sol, måne i din aktiekurve på, at vi kan få noget ryk? Nu er der selvfølgelig lang dags, men hvornår kommer det? På ingen måder kan jeg se, at den her divergens, der er mellem de amerikanske aktier og de europæiske aktier, er ved at forsvinde. Tværtimod, så ser jeg et marked i DAX'en, som for eksempel, som er så træt, at ligegyldigt hvor gode nyhederne er, så kan det næsten ikke formå at etablere nogen form for købsinteresse. Og det er bekymrende. Og om julemanden kan på nogen måde ændre det. Vi ved statistisk set, at de sidste 14 dage af et år altid er stærke. Altså statistisk set. Så derfor er det så en af grundene til, at jeg måske gerne vil, eller jeg vil være lang DAX'en ind i slutningen af 2018. Men rent teknisk, altså hvis man bare stiger på grafen, så må man sige, puha, det her det tyder ikke godt på 2019. Det gør det altså ikke. Tom Hårgaard, du er jo i front, når det handler om millionærklubbens konkurrence, som du er op imod Lars Svendsen, Lars Persson og Philip Gunst. Og du sagde selv, at du er lang dags, og så har du simpelthen handlet Facebook. Ja, det har jeg. Jeg sendte dig en tekstbesked den 23. november. Jeg sagde, nu går jeg altså lang dags i 300%. Og det jeg så mente med det, var, at jeg købte en af de der gange 3 bull-certifikater i daxen. Ja. Ja, jeg gearede en lille smule inden for det nu er muligt at geare for Radio 4. Du har lidt igen. Skal jeg så lige sige. Ja. Ja. Og den position, den kører udmærket, den er sådan et par hundrede point i, den blev købt af Daxen, var i 11.150, nu er vi i 11.400. Men det, jeg selvfølgelig håber på, er, at vi skal op mod de 12.000, og det virker mere som eufori at have de tanker lige nu, fordi min position er understøttet af en teori om, at vi får en rimelig slutning på året, på et meget svært år, hvor vi jo bund og grund slet ikke har lavet nogen gevinster på aktiemarkedet, indekserne generelt. Så jeg håber på, at der kommer lidt slutinteresse, men rent teknisk, analytisk, hvis jeg skulle bare stirre mig blind på grafen, så vil jeg sige, hvis jeg ikke fordi jeg vidste, at vi var i december måned, så ville jeg hellere være kortmarkedet, end jeg ville være langmarkedet. Men jeg holder mig lidt til det studie, jeg har gjort omkring 2008, hvor vi også var i begyndelsen af et strukturelt bæremarked, men til trods for det, så kunne december måned godt holde sælgerne fra kunne holde sælgerne på sidelinjen, indtil vi fik kørt året ud. Mm. Jeg tror altså stadig, og det vil jeg så sige igen, bare for at det bliver helt klart, jeg tror, at der kommer mere salg i 2019. Jeg tror ikke, vi er ude af problemerne endnu. Mm. Hallo, Hauge, må jeg godt spørge om noget? Du sidder derovre i England. Er den der afstemning om en uge i parlamentet om Brexit, er det en mine, eller hvad ser du det på? Er det noget, vi skal være bange for? Jeg har i hvert fald fået etableret, at jeg godt kan få lov at blive boende. Så det er jo altid en bonus, at jeg ikke skal til at finde en adresse et eller andet sted i Europa. Men jeg begynder at læne mig mere og mere til den her teori, Lav, om at der kommer endnu en afstemning. Mm. For jeg har, og det er jo kun min teori, så jeg skal ikke læse for meget ind i det. Jeg har en eller anden tanke om, at det her det kommer ikke til at køre igennem af parlamentet, og at England, de engelske politikere beslutter sig for, at det her det må ikke blive en people's vote igen. Altså, fordi vil sige, det kan ikke blive til enighed. Nej, men som Lars var inde på, så var det nemlig vores tanker her til morgen, at den her afstemning går igennem det britiske parlament i næste uge. Men, og så må Theresa May tage sin kjole og gå, og så skal vi netop have en ny afstemning. Det er lidt det, jeg hører dig sige også. Ja, jeg har så ikke lyttet til, hvad Lav sagde. Det er selvfølgelig også det fortrydet, at Lav siger altid nogle, han siger nogle kloge ting. Jo, men nu tester vi det jo med en, der er i London, han har sagt, så du må jo ligesom være vores stemningsbarometer. Ja, nu er jeg jo ikke ligesom, jeg går mig jo ikke derinde i parlamentets flotte halle, men jeg lytter jo kun til, hvad jeg læser. Ej, du svømmer med pengene, Tom Hårgaard, det er dem, der taler. Ja, det er også rigtigt nok, men jeg tror, det her det bliver en people's vote. Jeg tror ikke, at de kan blive enige. Det lyder da ikke så godt for markedet. Nej, det gør det ikke. Men omvendt så har det engelske indeks jo heller ikke gjort noget, og du skal også bare kigge på det engelske pund. Ja. Det har også trådt vande i de sidste mange, mange måneder. Og der er det jo egentlig mere meget interessant, fordi hvis man tør vide den vej, så i det engelske pund, der er du garanteret en 10% upside, men en 10% downside, og det kan du nok gå for inden for en 72 timer, når først resultatet bliver kendt. Det er bare lidt plat eller kroner, om det bliver den ene vej eller den anden vej. Det er altså også først i næste uge her på ugebasis, at vi kommer omkring din portefølje her i Millionærklubben, Tom Hårgaard, hvor du altså er langt aktier, du har Facebook som aktie. Nu har vi USA lukket i morgen, fordi de skal begrave George Bush. Nu ved jeg ikke, om Powell han så holder tale. Det var jo ellers sat til, at han skulle gøre det i morgen også. Og sige noget, hvad hedder det, Feds frontmand. Men, ja, hvad hedder han for nogen pludselig? Jerome Powell. Ja. Tak, Svendsen. Jeg har lært noget. Jeg var på Colin Powell, men var hjertet er fyldt af. Tom, sådan på ugebasis, hvordan skal du sætte dine handler? Så det er lidt forstyrrende, at vi har en ferie i dag i morgen. Det ved jeg ikke helt rigtigt, hvordan jeg skal diskontere. Jeg kunne godt forestille mig, at det også vil betyde noget aftagende volume i Europa. Og så har du det, der hedder non-farm payroll på fredag, hvilket er det vigtigste tal for hele måneden, altså arbejdsløshedstallene. Ja. Så jeg kunne godt forestille mig, at alt fyrværkeriet kommer på fredag. Og indtil da tror jeg, at det er spørgsmål om at træde vandet og bare prøve at holde skruen lige i vandet. Jeg er langt Facebook. Det går fint nok. Den er op en 7-8 dollars fra, hvor jeg købte. Men jeg er bekymret for indeksene. Men det er måske også meget fint, at jeg skal være det. Jeg tror stadigvæk på, at vi kan køre året ud med en rimelig, mere eller mindre, hvor vi er nu. Tom Hågaard, tak for din tid. God handelsuge, og vi tales ved næste uge. Det glæder jeg mig til. Hej. Lige med, hej. Så vi er altså spekulant og datavælder Tom Hågaard, der sidder i London og lever af at handle. Det har han gjort i 10 års tid, og så har han altså også en portefølje her i Millionærklubben. Lidt lunkne toner derfra også, Lars Svendsen. Ja, men vi må også høre på, at han virker som om, at han er forvirret, men til gengæld vil sige, Tom, den måde, han lever på, som jeg forstår det, det er jo, han lever jo af udsving. Altså, i virkeligheden lever han jo VIX. Volatilitet, ja. Det der indeks der, ikke? Mm. Og der kan man jo sige, sådan en, som det foregik i går, så tager vi lidt tur i dag. Det må jo være nam-nam for ham. At når man ligesom markedet bliver livligt frem for, at det bare ligger der og ikke vil være en fremgangsmåde. Hvis det er leverpostej, så er der ikke meget afkast at hente. Nej. Og Tom Hågaard, som jo både kan handle, når det går, markedet går op og når det går ned, og kan vende på en tallerken. Der ligger et par spørgsmål, vi skal omkring inden da. Så var det jo i går, at jeg blev grebet af julestemningen og havde taget den røde trøje på. Det har jeg også i dag, fordi jeg skal finde vinderen. Ja, vores lille, vi lavede sådan en december pop-up quiz inde på vores Facebook-side. Der skulle I svare på, hvad Kinas præsident hedder, og det er I jo ret skarp i. Tak for alle jeres svar. Det er selvfølgelig Xi Jinping. Han er svær at komme ud om efterhånden. Og det, der var på højkant, det var Helge Larsens bog, Den Tålmodige Investor. Så var det adfærdsøkonomi, hvordan vi afslørede det ufornuftige menneske. 400 sider til juleferien, skrevet af en tidligere Nobelprisvinder i økonomi. Og så Henrik Lundholdt, som har skrevet Strategic and Tactical Asset Allocation. Også lidt guf til, til juleferien, hvis man er på den. Har du været omkring den, Lav? Nej. Nej. Jeg har Larsen derhjemme. Jeg har bladet to, dem tror jeg aldrig, jeg kommer nærheden af. Men de tre, de går afsted til Charlotte Lindgaard Drejergaard, som har svaret rigtigt ind på vores Facebook-side. De er næsten på vej til dig, Charlotte. Og tak til alle andre, der var med på lejen. Hvis du nu havde den rigtig socialdemokratiske ånd, så havde du jo givet til tre, for der er jo nok mere end en, der kunne svare på spørgsmål. Så har de fået en hver, mener jeg. Hvordan skulle den ånd have grebet mig? Nå, men det var jo sådan. Jeg spørger bare. Det er jo den måde, vi tænker her i landet. Nu har du givet ud til en, studiet, der får det hele, i stedet for at lade the winner takes it off. Nå, ja, vi ser om næste uge også byder på lidt decemberhygge. Lidt guf. Lars Svendsen, der er flere her på vores sms, der spørger til din indkøbte tombola-lod i Gomspace. Ja. Hvor er vi henne med de her tegningsretter, og jeg ved ikke hvad? Ja, det er lykkedes mig at finde dem i systemet, så jeg har tegnet her i Nordnet 10.000 styk. Det er jo meget. Det er 70.000 kroner, ikke? 75.000 faktisk, til 10,5. Og jeg mener, det er sidste dag, man kan handle tegningsretten i dag, men det har været noget kludret ruder, fordi de sidder så og siger, at det er deres korrespondentbank. Og jeg bruger jo sådan en dampbank, ikke, som jo skal tage en telefon og ringe og alt muligt langt fra. Men så kan man ikke handle dem. Jeg vil jo købe selv. Jeg vil først bruge min egen tegningsret. Det kunne jeg så ikke få lov til. De var blevet smidt ud over reglingen. Og så vil jeg jo købe nogle flere. Det kunne man heller ikke. Ligesom gøre det samme som herinde. Men, ja. Men herinde er det lykkes mig. Så nu. Så hvordan ser din millionærklub? Jamen, den ser jo sådan ud, at jeg har jo, pengene på det der er jo ikke blevet snuppet endnu, men jeg har jo ligesom måttet stå ind for, at jeg kan betale 76.000 kroner for at tegne 10.500 styk Gomspace. Og det betyder jo, at jeg har faktisk 30% af mine penge nu i Gomspace. Jeg kan lade den stå lidt. Og det, men om det er jo en aktie, der er kommet. Det er virkelig kommet fra 60 jo, nærmest. Der er alt det her med, at de skulle komme med penge og alt det der. Og så var der en, så sagde den ene, at det var ikke så godt. Så sagde de, så laver vi det om, så faldt den mere, så faldt den mere, så faldt den endnu mere. Og nu har vi været helt hernede. Og så skulle den forhåbentligvis, nu må vi se, om de får de penge. Der er ikke nogen, der har lovet dem. Der er ikke nogen bank, der har garanteret dem. Altså, jeg tænker så, lidt. Nu vil vi se, hvad der sker. Ja, men jeg tænker sådan lidt, du har jo kun december ud til at lægge dig i front i Millionærklubbens portefølje, vores konkurrence. Hvad får dig til at tro, at Gomspace kan stikke så meget afsted? Jo, men fidusen er jo den, når du laver en tegning, hvor de så sidder og siger, så sagde de jo der, ligesom at du var nået, der var jo nået ned i 23, så sagde de, okay, så laver vi en tegningskur, som er langt under, fordi så er vi sikre på, ligesom, at folk kommer med pengene, ikke? Mm. Så lavede på 10,5, den kostede 23 dengang, tror jeg, det var nået ned, selvom man var kommet for 60, ikke? Det var ligesom bom, bom, bom, bom, bom. Vi har gået ned ad en trappe, en trappe, en trappe, ikke? Og så, hvad hedder det, så laver vi en ordentlig discount på det, og så bliver de nok solgt. Men der er ikke nogen, der ved det. Og så ender kursen selvfølgelig, det går den dernede imod, ikke? Det vidste jeg godt. Jeg solgte ikke mine aktier. Det kunne jeg jo godt gøre på 3. Jeg ved det godt udmærket, at den kommer sikkert derned og kys. Det er ligesom vores skåning, der sidder ude i bjergene, ikke? Der sidder og siger, det kan godt være, at den går ned i 1000. Mm. Det er der, vi er i dag. Men til gengæld skulle jeg jo gerne kunne rebounde. Hvis nu her, det her går på plads, mm. I får nogenlunde de der penge hjem, eller til nærmest bare. Så skal de jo ned i sparekassen og lave noget aftaleindlån. Nu har de jo lige pludselig fået penge igen. Ikke? De har penge foran, men nu har de penge til 3 år frem, måske. Ikke? Hvis ikke der er noget godt. Helt galt. Det ved vi. Men, og så er jo aktien gerne skulle sige, bum, op, ikke? Og det er jo det, jeg satser på. Jamen, basalt set mener jeg, at den skulle koste 25, ikke? Mm. Men 25-30 stykker. Håber, men det er det, jeg satser på. Der kommer den jo ikke op forløbig. Men det kan jo være, når der er gået, hvis den her går hjem, ikke? Så kan det jo være, at vi kommer ud på 13-14 og... Ja, jeg prøver at stoppe dig, Lav, fordi der er 15 sekunder tilbage. Du står med ryggen til uret. Vi håber, den til at whoop gumspace i din portefølje her, inden vi lukker den 31. december i morgen. Så er Christoffer Vold med os, og det er Philip Gunst også. Og i morgen siger vi også velkommen til Adform på Børsen. Fortsat god dag.